Wish 107.5. Matagal ko nang inaasam ang tunay. Totoong kumikinang na pag-ibig. Kaniwat ka ng huwad, pala ang kulay. Nang mapagsamantala nilang daigdig. At nang sumilay ang sinag na parang araw ang sikat, nagniningning umiilaw, walang iba kundi ikaw. Kislap ng iyong liwanag ay pusilak mong tinataglay, nililok sa pagmamahal, matibay at magtatagal. Diyamante ang pag-ibig mo. Matagal ko nang inaasam ang tunay. Totoong kumikinang na pag-ibig. For more performances from Wish 107.5, do not forget to click subscribe.